15 évvel ezelőtt történt. Akkoriban váltak divatossá az első személyének mondott számítógépek, mint amilyen a Commodore 64-es volt. Főképpen TSZ-ekben és könyvelőirodákban használták olyan izgalmas alkalmazásokkal, mint mondjuk a bérszámfejtés. A másik funkciója pedig a játék volt. Hol volt akkor még az internet meg az információs társadalom? Egy C64-es volt akkori álmaim egyik netovábbja, de sajnos nem is jutottam el odáig, hogy fénykorában a birtokomba kerüljön egy ilyen ősi gép. Egy kicsit reménytelennek tűnt a helyzet, olyan elérhetetlen messzeségben lebegett még a digitális csoda, a számítógép. Úgy éreztem, mintha egy szakadék másik felén lennék, vagy mintha egy fal választana el a velem egykorú srácoktól, akik megvehették Bécsben a zsákszámra hazahordott CX Spectrumot, vagy a Commodore-t. Azóta már nekem is van számítógépem, még Commodore-om is, igaz, ez utóbbinak mindössze múzeális értéke van. Viszont az a bizonyos szakadék is létezik, csak éppen mások számára. Jó lenne, ha a digitális szakadék is a múlté lenne. A mikrofonnál Szilágyi Árpád, jó estét kívánok! A hírsziporkák közben ma is érdemes figyelni. Játszani fogunk, a válaszokat az interneten várjuk. Az ördög második reinkarnációja csúcsokat dönteget. Az infószótárban aktuális kifejezés a digitális szakadék. A nyelvhasználatunkban egyre gyakoribb a digitális szakadék kifejezés, és én nagyon örülök annak, hogy nem Digital Divide néven, hanem magyarul digitális szakadék formában találkozunk vele. Elterjedte a számítógépes kultúra hazánkban, avagy kutatás eredmények arról, hogy a magyar társadalom nagyobbik részéből hiányzik az igény az internet használata iránt. Újabb magyar zenei portál indul, zene.net címmel. A skóddudásoknak is van már portáljuk. A végén tipp az otthoni irodához itt, a számítógépes rádió műsorban, a Modem időkben. A műsor honlapját a Hungary Network gondozza, a címünk net.hu/modemidok. Játszani ma este is fogunk, a nyeremény a gyaloglós póló és a PC World magazin júliusi száma. A kérdésre a válaszokat viszont csak az interneten fogadjuk el, úgyhogy ehhez be kell lépni a műsorunk beszélgető csatornájába, a Csüti Csatiba. A cím chat.gyalogló.hu, és tessenek figyelni Dragon György híreire, mert ebben lesz elrejtve az információ, rá fogok kérdezni. Fanfár, reflektorfények és a rendezőasszisztens feltartja a táblát a közönségnek, hogy fogadjuk tapsal a színpadon Dragon Györgyet. Köszönöm szépen. Egyből az ördöggel kezdjük. Második reinkarnációját éljük át éppen az informatikai világban. Mielőtt bárki bármi rosszra gondolna, egy játékprogramról van szó, ami a Diablo 2 fantázia névre hallgat. Diablo ugye spanyolul, illetve az ilyen latin nyelvterületeken jelent ördögöt. Ezt a játékot két héttel a kiadása után több mint 1 millióan vásárolták meg, ez új rekordnak számít. Ez még talán a Windows-t is veri, nem? Könnyen előfordulhat, és arról ne is beszéljünk már, hogy a cég, amelyik ezt kiadta, minden egyes dollár után 39 cent nyereséget könyvel el. Ez egy 60 dolláros játékprogram, tehát mondjuk egy eladott játékonként 24 dollár nyeresége van körülbelül, ez azt jelenti, hogy azért megérte nekik ez a buli. Itt a, körbenézek az asztal körül ülők, Nárpi, te Diablo 2-zöl már? Hát láttam már, mondjuk így. Ákos? Nekem nincs időm ilyenek. A PC World elfoglalt főszerkesztő. Viszont láttam egy hatalmas nagy áruházban a hétvégén. Hát szerintem többe kerül nálunk, mint 60 dollár, forintba átszámolva persze, és ott egy ilyen hatalmas 21 szolos, vagy talán még nagyobb monitoron játszották a Diablót. Lehet, hogy ajándékba adják a monitort hozzá. Igen. Minden esetre az új csúcs megszületett, kíváncsiak leszünk rá, hogy melyik lesz majd a következő játék, ami ilyen csúcsokat döntöget. A játékokról van szó, beszéltünk már többször a műsorban is a Palm OS-sel, tehát a Palm operációs rendszeren működő kézi számítógépekről. Most megjelent ezekre egy 17 dolláros, tehát jóval olcsóbb Liberty nevű emulátor, amivel Game Boy programokat lehet futtatni. De várjál, ebből nem értünk semmit. Van mi egy az a Game Boy? A Game Boy az egy kis hordozható kézi számítógép, egy célszámítógép, amin játékprogramok futnak. Mm-hmm. Pac-Man, meg tenisz, meg ugye ez a Pokémon, ez a legújabb őrület. Ez egy kis videójáték. Egy kis videójáték, van egy ilyen kis kijelzője, most már az új Game Boy színes, tehát a régi az fekete-fehér volt. és ennek a játékprogramjait lehet futtatni a kis kézi számítógépen. Ennek a legnagyobb előnye az... Amit nem erre találtak ki, mondjuk. Nem erre találták ki, de erre úgyse fejlesztenek játékokat, hiszen arra találták ki, hogy ezen e-mailt küldjünk, mert... Árpi, megmagyarázom, ez egy PIM. Miért? Personal Information Manager, wow. Tehát egy ilyen személyi információs kezelőrendszer. Miket nem tudsz, Ákos? Természetesen a játékot készítő Nintendo cég tiltakozik. Könnyen lehet, hogy ebből is szokásos marketing per lesz. Én kezdem úgy látni, hogy az informatikai világban, ha beperelnek valakit, akkor annak az eladásai egyszerűen nőni kezdenek. Szóval ez egy hihetetlen Napster, azóta ilyen népszerű, amióta perelik őket, de azóta hihetetlen népszerű. Te, hogyha már a játékoknál tartasz, akkor nem szellőztetjük meg azt a kis információt, amit elmondtál a szerkesztőségbe délután, amikor megérkeztél? Mire gondolsz? Hát nagyon mosolyogtál, és mondtad, hogy valaki fölhívott téged. Igen, néha történnek csodák, álltam a buszmegállóban, miközben errefelé tartottam, és megszólt a mobiltelefonom úgy este 8 óra körül. A telefon másik végén személyesen Petró Tiszchenko volt az Amiga cég európai első embere, aki elmesélte nekem, hogy Budapestre jön szombat-vasárnap. És csak így fölhív téged? Felhív téged, hát már egy ideje elég jó kapcsolatban vagyunk, egyrészt azért, mert én fanatikus Amiga hívő és rajongó vagyok, ezt általában tudják rólam. Másrészt azért beszélgettünk mi rengeteget erről a történetről, annak idején volt egy exkluzív interjúnk itt a Modem időkben, és ő úgy gondolta, hogy ha már ismer engem, akkor egyrészt kalauzolhatom a városban, másrészt pedig hoz nekem egy csomó érdekes műtyürkét, amit lehet hordani, Amiga pólót, Amiga kitűzőt. Aha. És egyebeket. És az új Amiga? Új Amigát nem hoz, de hoz egy bizonyos dolgot, amiről a jövő heti csütörtöki Modem időkben fogunk beszélni. Tegyük hozzá azt, hogy az új Amiga végül is egy szoftver megoldás lesz, amely a világ összes létező platformján számítógép típusán működni lesz képes. Ez egyelőre most nagyon hülye hangzik, ez most szép parlagiasan fogalmazva. Ennek ellenére érdemes lesz ezt az interjút meghallgatni, amit majd szombaton fogok elkészíteni Petró Tiszchenkóval. De haladjunk tovább gyorsan. Más kommunikációs formák is léteznek, például az SMS. Szombaton sugározza először az osztrák Ö3 rádióadó a Summer Message Show-t, amiben a hallgatók szombatonként egy olyan quiz játékban, fejtörő játékban vehetnek részt, amelynek a megfejtéseit SMS-ben küldhetik be, és a válaszokat, tehát hogy jól adták meg a választ a kérdésre vagy nem, azt egy válasz SMS-ben kapják meg, és a saját telefonszámukat rendszeresen nyilván tartja egy számítógépes rendszer, és megtudhatják, hogy hol tartanak, hány pontot értek el. Tehát fizikailag azt képzeljük el, hogy megkérdezik, hogy hány lába van a tücsöknek, és beírja valaki, hogy 6, és akkor nyer, ha meg azt írja, hogy 7, akkor nem nyer. Valami hasonló játékot majd nekünk is ki kellene találni. Bár hát ugye nálunk nem SMS-ben, hanem az interneten lehet megadni a választ. Haladjunk még tovább, ha még van idő egy-két hírre, mert itt én 4 oldalnyi hírrel készültem. A közeljövőben, aki irtózatos nagy bulit akar látni az interneten, az menjen el a www.rodmantv.com címre, ugyanis Dennis Rodman, a féreg, a Chicago Bulls egykori világhírű kosárlabdázója és botrányhőse úgy döntött, hogy Newport Beach-i házában zajló hatalmas nagy bulikat élőben fogják közvetíteni az interneten. Az elmúlt év során 36-szor hívtak ki rendőrséget a szomszédok a Rodman-féle bulikon. Általában az ajra és a hangos... Ez hetente egyszer körülbelül. Körülbelül, hát elég jó mókák lehetnek. Tudod, ezek. Miért ciki, hogy itt online bizonyíték lesz a füvezésre? Szerintem meg ez a legkisebb probléma. Lesznek ott még erkölcstelenség. Szerintem előbb-utóbb módosítani fogják www.rodmantvxxx.com-ra a címet azoknak, akik esetleg... Belépés csak 18 éven felülieknek. Vagy belépés csak tornacipőben. Még egy érdekesség itt a végére, a webes magazinok, amelyektől az újságírás újulását, a újságírás forradalmát várták, úgy néz ki, hogy hát nem nagyon jött be ez az előzetes jóslás. Például a salon.com 20%-kal csökkentette költségvetését, rengeteg alkalmazottat elbocsájtott, és több amerikai ilyen internetes újság is kénytelen volt egyesülni, vagy csődbe menni és megszüntetni a működését. Úgy néz ki, hogy a jelenlegi formájában a klasszikus újságírás átültetése interaktív formában nem hozza meg a várt eredményt, így úgy néz ki, hogy meg kell próbálni megkeresni az internetes és az informatikai korhoz megfelelő újságírási formákat. Hát egyelőre ez még nem nagyon sikerül, de hát reméljük, hogy a jövőben azért lesznek majd erre jó jelentkezők és jó események. Térünk vissza a másik tömegkommunikációs eszközre. A kérdésünk következik, hogy hívják azt a rádiót, amely Ausztriában szombaton az SMS játékkal jelentkezik? Erre a kérdésre kell válaszolni a chat.gyaloglo.hu címen. Az a hallgatónk kapja a gyaloglós pulót és a PC-vel újságot, aki először megadja a választ, és Vitéz Norbert itt ül a számítógép előtt, úgyhogy ő rögtön látja majd a rádiót. Igen? Lehet, hogy mindjárt ön? Tehát az a kérdés, hogy hogy hívják a... Egy betűset. Aha. Szóval, akkor lehet, hogy meg is van a nyertes? Igen. Sutyinak gratulálunk, ő mondta azt, hogy ő három legelőször. Jó mondta, gratulálunk Sutyinak. Azt hittem, hogy majd esetleg hezítál, hogy nem is tudom, ő három. Sutyi, a póló meg a PC-vel gratulálunk, és akkor most jön az infószótár. Aki érdeklődik az informatikának, a társadalmi, társadalomtudományi oldala iránt is, az biztos, hogy találkozott már a Digital Divide kifejezéssel, amit magyarul nem szó szerint fordítunk le, és ez nekem nagyon tetszik, de magyarul tehát úgy mondjuk, hogy digitális szakadék. A szakadék a társadalomtudományoknak igen kedvelt metaforája. Nagyon sokszor hallunk ilyet. Szociális szakadék van a társadalomban, a gazdagok meg a szegények eltávolodnak egymástól. Tulajdonképpen ilyesmiről van szó a digitális szakadék esetén is. Szokták még azt is mondani, hogy digitális analfabéták is vannak. No, ez nem azt jelenti, hogy tökéletesen analfabéta emberekről van szó, hanem a digitális szakadék két részre választja a társadalmat, mégpedig arra a rétegre, amelyik hozzáfér az informatika friss eszközeihez, fejlesztéseihez, ezt tudja alkalmazni is, és érzi az igényét is annak, hogy ezt használja, míg a másik csoport, ami hát országonként változik, de azt is mondhatjuk, hogy nálunk Magyarországon a nagyobbik csoport, az nem fér hozzá az informatika új fejlesztéseihez, az eszközeihez, nem tudja mi az, hogy internet, nem használja, és ami nagyobb baj, hogy nem is érzi a szükségét annak, hogy használja. Ez nem azt jelenti, hogy a favágókra rá akarjuk kényszeríteni az internet használatát, meg hogy számítógéppel vágják a fát, mert ugye ez lehetetlenség, hanem arról van szó, hogy olyan információkhoz való hozzájutási lehetőségekből zárják ki magukat az emberek, akik az digitális szakadék alsó részén vannak, amelyekről nem tudják, hogy nekik jó és hasznos lehet. Minden esetre a nyelvhasználatunkban egyre gyakoribb a digitális szakadék kifejezés, és én nagyon örülök annak, hogy nem Digital Divide néven, hanem magyarul digitális szakadék formában találkozunk vele. Infószótár a jövő héten is. Mostanában nagyon sokat beszélgetünk a világhálóról, de azért korán sem lehetünk elégedettek azzal kapcsolatban, hogy elterjedte a digitális kultúra. A vonalban az Információs Társadalom és Trendkutató Központ munkatársa Molnár Szilárd, aki nemrégiben fejezett be egy kutatást arról, hogy mekkora szakadék tátong hazánkban a digitális és a hagyományos világ között. Szilárd, a kutatás alapján mit gondolsz, nagy a baj? Hát ezt nekem nehéz meghatározni, hogy nagy-e a baj. Tehát én nekem nem ezt kell, hogy mondjam, definiálnom, hogy itt nagy a baj, vagy nincsen baj. Minden esetre egy tény megállapítás történt itt a kutatás során, hogy, illetve hát ez nem is a mi kutatásunk volt, többnyire az volt a feladatom, feladatunk, hogy a magyarországi kutató műhelyeknek az eredményeit összefoglaljuk. Tehát összesen 16-17 ilyen kutatást tudtunk összegyűjteni, ami erre vonatkozott Magyarországon. Ezeket az adatokat másod elemeztük, és ezekből vontuk le ezeket a következtetéseket. Tehát ezen műhelyek szerint Magyarországon körülbelül 650-700 ezerre tehető a hazai internet használók száma. Ez sok vagy kevés? Hát ha arra gondolunk, hogy hozzávetőlegesen 8 millió a felnőtt lakosság száma Magyarországon, akkor azt gondolom, hogy kevés. Tehát hogyha ezt százalékban fejezzük ki mondjuk az összlakosságra vetítve, akkor azt mondhatjuk, hogy egy 5-6 százalék a népességnek, aki internetezik. Ez a nemzetközi adatokhoz képest nagyon-nagyon elenyésző szám, hiszen például Amerikában már a lakosság fele használja az internetet. Különösen érdekes az a rész, itt olvasom az adataitokat, hogy nálunk a 60 éven felüliek aránya évek óta változatlanul csupán néhány százalék. Amiről néhány napja olvastam, hogy nyugaton viszont az idősek egyre többen, egyre nagyobb számban interneteznek. Persze, tehát főleg a tengeren túlon, de már Nyugat-Európában is az egyik legjelentősebb kérdés a digitális szakadéknak a felszámolása. A politikusok, élvonalbeli politikusok, kormányfők, államfők állnak a digitális szakadék megszüntetését célzó társadalmi méretű, mondhatni társadalmi méretű mozgalmak élére. Ez elmondható Tony Blairről, Clintonról. És hát az egyik ilyen nagy szakadék a fiatalok és az idősek között. Ezek szerint fontos az, hogy a politikusok az ilyen akciók élére állnak? Én azt gondolom, hogy igen, tehát ha a politika részéről, a hangadó politika részéről érkezik ilyen jelzés a társadalom, hogy mondjam, bizonytalankodó része felé, akkor talán könnyebb a döntés, amikor karácsonykor például egy család azon gondolkodik, hogy megvegye a második mélyhűtőszekrényét a háztartásba, vagy pedig egy olyan számítógépet, amellyel már internetezni is lehet, tehát megfelelő kapacitással bíró számítógépet vegyen, akkor gondolom, hogy ha hallja például a politikusok részéről, hogy ez valóban fontos, ez korkihívás, ez nem luxus, hanem már úgymond alapkövetelmény, hogy ilyen készségekkel rendelkezzenek a családok, a gyerekek, a felnőttek, az idősek is, akkor inkább a számítógép mellett fognak dönteni a családok. A kérdés az igazából költői maradhat, de hát ha az adatok alapján tudsz erre valamit mondani, vagy tudsz jóslatot mondani. Elérhetjük azt, amit Tony Blair vagy Bill Clinton a saját hazájában? Hát a jelenlegi helyzetben, ami most van, illetve ami tehát nem tapasztalunk semmi elmozdulást, igazság szerint az internetezők számában, a háztartások PC ellátottságában elég régóta nincs elmozdulás a statisztikai adatok szerint. A nyugati példák azt mondják, hogy ha már nem lehet a családok gazdasági erejére támaszkodni, tehát hogy vegyenek számítógépet, fizessenek elő internet hozzáférésre, akkor általában más eszközökkel próbálkoznak. Ilyen például az iskoláknak a számítógépes fejlesztése, könyvtára, közösségi házaknak, teleházaknak a fejlesztése. Tehát olyan közösségi hozzáférési pontokat alakítanak ki, támogatnak, ahova gyakorlatilag bárki bemehet és ingyen vagy olcsóbban használhatja az internetet, számítógépet, mintha otthonról kellene ezt tennie. Molnár Szilárd, köszönjük szépen! A zene rajongók nem panaszkodhatnak, mert mostanában szinte nincs is olyan műsorunk, amikor ne számolnánk be egy-egy zenei portál indításáról. Ilyen volt legutóbb az Interszong vagy az e.hu, és ma jelentették be a zene.net című zenei portált. A stúdióban Jobbágy Gyula László. Mondd, mi különböztet meg benneteket a már létező magyar zenei honlapoktól, és mi az, amiben igazán érdekesek vagytok? Hát szerintem ahhoz, hogy igazán meglásd, hogy mi a különbség, az sajnos meg kell nézni. Tehát így nem fogom tudni szóban jól elmagyarázni, mert hát a zenei, vagy akár nem zenei portálok és az interneten megjelenő bármi, az egy nagyon sok területről összejövő valaminek az eredménye. Tehát nem csak tartalom, hanem látvány, interaktivitás, stb. Úgyhogy ezt meg kell nézni. De azért egy fő arculata van. Tehát az egyikről azért tudjuk, hogy inkább igen. MP3-akat tesz ki, vagy igen, próbál legális zenét. Igen, ezt fogom mondani, hogy mi az, amit én gondolok, hogy szerintem megkülönböztet bennünket. Hát talán leginkább az, hogy az egész koncepciója, manifestója, mi alkotói társaságunknak az az MP3 forradalomra épül, tehát mi azt gondoljuk, hogy a világ radikálisan meg fog változni körülbelül egy olyan 2-3 éven belül. És sokak szerint már most megváltozott, pont az MP3 hát által. Magyarországon semmiképpen, sőt én azt mondanám, hogy azért még a világ sem változott meg, mert azért nagyon közeli figyelemmel kísérjük, hogy mi zajlik, és azért még mindig a pereknél tartunk, amikor ezek a óriás konglomerátumok megpróbálják perekkel elnémítani az MP3-as forradalmi kis közösségeket, de majdnem biztos vagyok benne, hogy ez nem sokára el fog tűnni. És itt most nem a Napsterre gondolok, amiről beszéltetek, hanem rengeteg egyéb perről, ami egyébként zajlik, és nagyon érdekes, a sajtóértekezlet előtt engem is egyből letámadtak, hogy majd beleszünk perelve, és mondtam, hogy ennek nagyon örülnék, mert akkor biztos, hogy mi leszünk a legnépszerűbb szájt Magyarországon, de hát... De azért ti nem illegális MP3-at terjesztetek. Nem, hát szerintem egyáltalán senki, aki ezen a területen mozog, szerintem nem hisz abban, hogy itt most azt kéne csinálni, hogy ellopni az emberektől amiért megdolgoztak, tehát hogy a művészektől elvenni, amiért évekig dolgoztak, és utána szétosztogatni, vagy szétfosztogatni, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy nem szabad, hogy 4000 forintba kerüljen egy CD, amikor az előállítási költsége 60 forint, vagy 70. Szóval ezek nevetséges dolgok, és ezt mindenki ma már tudja, és hát azt gondoljuk, hogy pénzt kell majd valamikor minden igazi értékes tartalomért fizetni, de olyan pénzt, ami reális. Tehát, hogyha valamikor majd ezek az MP3-ak igazi nagy példányszámba letöltve lesznek, és igazi árucikké válnak, akkor lehet, hogy 100 forintot, 200 forintot kell majd fizetni, de nem 10 dollárt, vagy 8 dollárt, vagy 3000 forint. Vagyis akkor a ti oldalatotokon vannak bemutató MP3-ak, amire én most... Rengeteg MP3-ak, mi erre építjük? De nem teljes albumok, ugye? Nem teljes albumok, hanem számok elsősorban, és ebben a pillanatban kizárólag külföldiek, mert ezért tudtuk legálisan biztosítani. A magyar MP3-akat legtöbb esetben három aláírás kell, tehát mindkét szerző, illetve a felvétel tulajdonostól is kell egy aláírás, amit igen nehéz megszerezni, úgyhogy elsősorban szerintem a magyar előadóktól azok az MP3-ak lesznek, amelyek még nem jelentek meg ilyen major. És mi a helyzet a Magyar Szerző Jogvédő Hivatallal? Hát a Magyar Szerző Jogvédő Hivatalról nem akarok külön nyilatkozni majd. Tehát az, amit gondolunk ezek szerint. Az, amit gondoltok szerintem. Szeretjük a szerző. Én magam is szerző vagyok bizonyos szempontból, és éppen mikor a Szerző Jogvédő Hivatal képviselője ma letámadott, akkor megmondtam neki, hogy nekem ne próbálj ezt a hivatalt bemutatni, mert 3 éve tartoznak nekem pénzzel, anélkül, hogy a vállukat megrázták volna. Szeretném tudni egyébként, hogy ki nyelte le a kamatot, meg a pénzt, meg egyébként, és azt mondta, hogy miért nem panaszkodok. Hát mondtam, hogy szerintem nekem nem az a feladatom, hogy én panaszkodjak, hanem az ő feladata az, hogy ami jár, az kifizesse. Szóval ez a hozzáállás jellemző szerintem rájuk, ez egy begyepesedett, itt ragadt, monopolista szervezet, amiben abszolút nem hiszek, szerintem el fog tűnni, vagy pedig alkalmazkodik ez a választásra. Visszatérve a holnapra, akkor ez azt is jelenti, hogy ti félig zenészként, szerzőként azt gondoljátok, hogy a jövő az, hogy a MP3-hoz hasonló módokon fog majd terjedni a zene, vagy eljutni a hallgatókhoz. Szerintünk egy hatalmas ilyen forradalom zajlik a világban, és az internetenek legalább annyira része, mint az MP3. Ezek összekapcsolódnak, és ez egy egészen új dolgot fog valamikor kialakítani, új közösségek fognak létrejönni, új zenék fognak létrejönni, és ennek az egésznek szeretnénk, ennek az egész változásnak, ami készülben van, ennek szeretnénk egy platformot adni. Szerintem valami kérdés. Igen, azt kérdezi King Jack itt a cseten, hogy a számok azok teljes terjedelemben vannak? Teljes terjedelemben, igen. És minden számról írtunk is egy kis rövid összefoglalót, tehát hogy mielőtt valaki letölti, ezért ott van, milyen műfaj, mi milyennek értékeltük, tehát sok esetben az persze a mi véleményünk, de... Szöveg is ott van? Tessék? A szövegük is ott van? A szövegük az nincs ott, hiszen ezek főleg külföldi számok, angol nyelven tudnánk csak a szöveget oda tenni, viszont... Pont az kéne. Viszont ez nem nehéz, nem megoldható lenne. Amit inkább most még nem tettünk föl, de viszont nagyon gyorsan fel fogunk tenni, az az, hogy minden számra lehet majd szavazni, és saját magunk akarunk ilyen listákat összeállítani, és fejünkbe vettük, hogy MP3-as magyar világsztárokat fogunk kinevelni, mert hiszünk abban, hogy vannak Magyarországon olyan tehetséges zenészek, akik világfigyelemre érdemesek. Köszönöm szépen, sok sikert kívánok, és köszönöm. Akit érdekel, keresse fel a www.zene.net címet. Kérdezett még valaki más is tőlünk itt a chat gyalogló hún keresztül, aki igen messziről jelentkezett be. Igen, a Ferko, aki Stockholmból parabolán hallgatja a Petőfit, hogy milyen formátumban vannak a videoklippek, vagy vannak-e? Videoklippek egyelőre nincsenek, elképzelhető, hogy lesznek videoklippek, erre van kezdeményezés, tehát megkerestek bennünket ezzel, hogy szeretnék azt is feltenni, a zenészek, művészek, stb. Úgyhogy elképzelhető, hogy ez is lesz, ma még nincs. Az majd a jövő zenéje, ugye? Dragon György viszont szintén zenész, ugye, hogy ezt már mondtuk többször. Egy gyors, poénos volt, ugye? Gyors történettel kezdeném annak idején, amikor az épp utolsó zenei portál itt a zene.net előtt itt járt a stúdióban, akkor pont azon polemizálgattunk, hogy a Blink 182 zenekar dobost cserélt, hogy ez micsoda hír. Azóta megvan? Gyönyörű kedvesem, másnap, hát hogy is mondjam, keresetlen szavakkal illetett, hogy ez egyébként is Blink 182, és ez egy híres zenekar, pedig mint milyen jól elpoinkottunk rajta. Ő szokta nézni a Z Plus-t, meg az MTV-t, ott ez a zenekar, ez nagyon menőnek számít. Uh-huh. Ebből is látszik, hogy mennyire heterogén helyett homogén a zenei portál kínálat. Itt van előttem elég sok papír. A legelső, ami pont itt az orrom előtt van, én mostanában ilyen nagyon kemény zenéket szeretek így, tehát egy melodicmetal.com, tehát ez olyan metal zenékkel foglalkozik, csak és kizárólag nem a világ összezenével, hanem összeszedve ezt a zenei stílust. A három lemez, amit itt értékelnek, az teljesen érdekes módon nekem is megvan. Szóval azért itt nagyon topon vagyok. Ez a te szájtod. Nem járhatok úgy, mint a Blink 182-vel, ami 182. Következő áldozatom volt a Regi linkek csapata. Méghozzá az internet legnagyobb regi portálja, ahol több ezer címet gyűjtöttek össze. Vadányben ott van? Nem néztem végig a több ezer címet, könnyen lehet, hogy ott van. Minden esetre hangminták, Bob Marley szájtok, az összes nemzetközi regi, akit össze tudtak gyűjteni, artisták, micsoda rossz tükörfordítás van, előadók. Művészek. Haladjunk tovább. Bluegrass Acoustic Music Portal, hát aki country zenét szeret, az annak én nagyon-nagyon ajánlom ezt a figyelmébe. Tudni kell, hogy annak idén a nagy magyar country zenekarok, mint például a 100 fok Celsius is bluegrass zenét játszott, tehát aki ezt a zenét szerette, és nem tudta azonosítani, az most azonnal rohanjon, és ezt a Bluegrass Music Portált keresse fel. Itt van viszont egy általános oldal, sőt kettő is, a www.music.com, eléggé fantáziadús elnevezéssel. Itt mindenféle, tehát a YouTube-tól kezdve Stereophonics-on át, a Dynamite Hack-ig, és egyéb ilyen általam ismert zenekorokig, de George Benson-ról is szó van, tehát itt azért eléggé széles látókörűek. Itt a történetek. Egy utolsó gyorsat, mert nagyon múlik az idő, van honlapja és portálja a skóddudásoknak is, nekem ez tetszett a legjobban a zenei portálok között, sőt itt még olyan e-mail címet is létre lehet hozni, hogy nevkukacbackpipes.com. gondoltam is, hogy hát ha egyszer skóddudásnak néznek, vagy megférek két dudás egy csárdában, és én is csinálok majd magamnak. Rengeteg zenei portál van, érdemes körbenézni. PC-t, praktikus ötletekkel és hasznos hírekkel, ha például talán az otthon dolgozó irodistáknak, vállalkozóknak ajánlunk egy jó ötletet. Egy olyan eszközt, egy olyan berendezést, ami kombinált, integrált eszköz, de hogy mi ez, azt Bognár Ákos elmondja, a PC-vel főszerkesztője. Ez egy nem új eszköz, tehát láttunk már ilyet, és mi most egy gyártót láttunk éppen valahol, annak egy bemutatóján voltunk részt, és ezért nem is mondhatjuk el, hogy mi volt ott, nagyon nagy papírokat alá kellett irogatni. Egy kísérleti modell, deszka modell volt? Nem, de még nem mutatták be, és akkor titoktartás van természetesen. Akkor az Ákos már olyat tud, amit mi még nem. De lehet látni a tendenciát, hogy merre mennek a gyártók. És marha jó pofa, hogy egy olyan szerkezet, amely egy fax, amit azt hittük, hogy egy rossz minőségű ronda papíron, hőpapíron működött eddig, azt össze lehet kombinálni egy színes nyomtatóval, amiből a végeredmény egy fax lesz, amit most éppen nem tudunk működtetni, azt hiszem, mert a különböző engedélyeket kell ilyenkor még rákérni, és ezt nem vállalta senki, ez is egy olyan történet, mint a szerzőjogvédő történet. De van egy olyan eszközünk, amivel lehet faxolni, tudunk színesen fénymásolni, tudunk színesen szkennelni, és tudunk színesen nyomtatni. Valaki egyszer mondta ezt a képletet, hogy szkenner plusz nyomtató, az fénymásoló. És ez még hozzájön akkor a fax. Igen, csak ebben az egészben a történet, hogy ez színes, illetve hát ezek az eszközök ma már kikerülték a lézer technológiát, tehát ezért olcsó, 100 000 forint körüli eszközökről van szó, amelyek nem a lézer technológiát használják, hanem egy sima tinta sugaras. A legújabbak, ezt a Photored 3-ast például a HP esetében. Egyébként, és ez azért fontos, mert olcsó lesz, gondolom. Olcsó, de mégis nagyon közel áll egy színes, tényleges színes fénymásolónak a minőségéhez, és ami a legérdekesebb volt az egészben, hogy ezek iroda szót használtad, de egyre inkább vonul be az otthoni felhasználásba. Otthoni képzel iroda. Egy eszközt, amit beállítasz a sarokba, tudod használni gombokkal kezelőfelületről, de akár számítógépen egy kicsit mélyebben kihasználva. Erről jut eszembe egy aránylag friss hír, ami a világ egyik vezető digitális fényképezőgép gyártójáról szól, hogy rájöttek arra, ha már 1-2 megabájt memória van abban a szerencsétlen digitális fényképezőgépben, akkor másra is lehet használni. Így megjelent az első fényképezőgép plusz MP3 lejátszó. Tehát itt is dolgok mennek össze. Eddig ma modem időkkel közelebb július 27-én jövünk. Addig is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidok. Itt meghallgathatóak az eddigi műsorok Real Audio-val, de a felvételeink a PC-vel, CD mellékletén MP3 formátumban is megtalálhatók. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.